सहज समावे तो हर मन पावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी। हरख सोग दुहाती मुक्ता जो प्रभु करे सो पावे। सतसंगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहया जियो। माया दुख मोहया हों मैं रोहया मेरी मेरी करत विहावे। जो प्रभु दे तिस चेता नाही अंत गया पछतावे। बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया तोहया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहया जियो। कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम त्याया। नमो नाम मिली वड़ियाई नानक नाम मन पावे। कर कृपा लेहु मिलाए महल हर पावे जियो। नमो नाम मिली वड़ियाई नानक नाम मन पावे। कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पावे जियो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी संत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ